Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem pachoni. Мошчы святой раўнаапостальнай Марыі Магдаліны і часціцы крыжа Гасподняга, тысячы паломнікаў і малітоўны настрой. На святой гары Грабарцы сёння адбыліся багаслужбы ў гонар праабражэння Гасподняга ў народзе, называным Спаса. Анна Пятроўская, вітаю ў перадачы «Пад знакам пагоні». Малітву на святой гары ўзначаваў мітрапаліт варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава ў прысутнасці многіх царкоўных іерархаў. У багаслужбе ўдзельнічаў таксама прэзідэнт Польшчы Бруніслав Камуровскі, які пасля набажэнства на манастырскай плошчы супольна з мітрапалітам Савай пасадзіў дуб як сімвал свабоды. Сабраных гасцей і паломнікаў прывітаў мітрапаліт варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава. Обецнасць реліквіі на Грабарце стала ся можліва дзенькі змянам спавечна-палітычным, ktore dokonują się na przestrzeni 25 lat, umożliwiając wolność i swobodę każdemu obywatelowi. Obecność zaś prezydenta Rzeczpospolitej Polski świadczy o tym ewidentnie. Przybyliśmy na świętą górę Grabarkę, by wzmocnić swoją wiarę, mając świadomość, że nauka Chrystusa nie jest prawdą z tego świata. Jest prawdą życia, która wypływa z obcowania człowieka z Bogiem. Przybyliśmy na świętą górę Grabarkę, by wzmocnić swoją wiarę, mając świadomość, że nauka Chrystusa nie jest prawdą z tego świata. Jest prawdą życia, która wypływa z obcowania człowieka z Bogiem. Pokładamy głęboką nadzieję, że przemienieni i odrodzeni w tym miejscu udamy się do swoich domów z odnowioną mocą ducha, która pomoże nam być lepszymi członkami cerkwi i odpowiedzialnymi obywatelami naszej ojczyzny. Jest mi niesłychanie miło, nie tylko, że mogę drugi raz jako prezydent być tutaj na świętej górze Grabarka. Prezydent Polszczy Bronisław Komorowski. Ale również, że mogę wspominać zupełnie prywatne pobyty, przyjazdy tutaj do tego niezwykłego miejsca. Tutaj bije serce polskiego prawosławia. Temu samemu Panu Bogu, może i prawosławny, i katolik, ewangelik, może powierzyć swoje myśli, może się do niego modlić. Ja zawsze się tutaj modliłem także o przezwyciężanie różnic, które nas dzielą w wymiarze nie tylko organizacyjnym, ale także czasami emocji. Zawsze myślałem, że w tym szczególnym miejscu łatwiej nie tylko się modlić, ale także działać na rzecz jedności ludzi, wspólnot. I cieszę się, że dzisiaj również w 25. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności możemy się razem modlić, razem myśleć i razem działać na rzecz siły wspólnoty. To jest miasto gdzieś. Prosim Gospoda Boga o zdrowie, szczęście dla siebie, dla swojej rodziny. Takie namolone miasto, że człowiek jak przyjeżdża tutaj, to wyjeżdża zupełnie preobrażony. Nabiera siłę duchową i cielesną. A wy z daleka przyjechali? My z Białostoku. My zawsze to już co roku jeździm. My z Milejczy się pochodzą. U nas wszyscy ludzie jechali na praznik chorami. W domu zostawali do chorynki i starenki. Маленька церковка старая, та я що згорела, тут нічого не було огороджене. Під'їжджали прямо під церкву, по церкву форем під'їжджали люди. Ну, людей так стосунково мало було. Ішли пілгримки від Більська, від Батьків, від Кліщель і далі. Все йшли, ішли босеньки йшли. Але йшли певно меншими групами, ніж зараз. Меншими групками, так якби вьошки йшли, з приходу людей йшли. Але то було 50-х літ. Вона прямо щось дає людям, напевно, що люди так йдуть, якоїсь благословення. Щороку більше. Ми щороку є. Найголовніше то є, що дуже молодих. Сьогодні я йшла другий раз у Голамітстві. Я йшла з інтенцією, як здати матуру, усі екзамени, устні і писемні. Я так само молилась за мою сім'ю, щоб були здорові, не було жодних нещасть, а ніде. Я вельми щаслива, що дійшла. Трошки боліли ноги, але поїхати не було. Йшла три кулка на колінах вокруг церкви. За рік так само Пойду, конечно. Михайловська припаде. Благодать Божа є тут. Як приїдемо сюди, помолимося, виходимо так, як з раю. Здорові, веселі. Така сила є. Сп'ять на траві, на землі, і ніхто сюди не виходить хворий. Моє тата, які прожили 94 роки, як вони були, казали, то, що яка тут сила надприродзона. Подивнувся, каже, о, лежать на землі, устав, якби не спав. Ну, що витягне, ну, бо то своє, наше. Але оде приїдеш, так кепско часами чуєшся, а ту побудеш, якби от тебе все відпливає і набираєшся нової енергії, знов на рок маєш такий прибудований. Ви ж того стараєтеся бути тут? То щороку стараюсь бути, тільки мене сюди тягне. Тут, перед усім, чоловік віддихає. Є ось така інша атмосфера. Ну, як бачимо там перед парканом, то і різні забавки, все продають, якби кермаш. Один приїжджає помолитися, другий приїжджає пару грошей заробити. То це ось нормально. Однак тут на горі Граберці чоловік відпочиває і так іначе часами задумлюється ще про своє життя, що було, що буде, що ось. Завжди, як тільки тут приїжджаємо, водиці набрала, але як ноги помила в цьому ручейку, думала, що захворею. Ніц не сталося. Так що це Святая Гора все добре робить. Я вже другий год йду з паломництвом на Святую Гору Грабарку. Я йду з сябрами, несу свій криш. Цей криш – це такий знак. Йду тут молитися перед екзаменами, сталості. Ця віра так мocno впливає на мене. Добре себе відчуваю. Приходжу тут молитися за сім'ю, за своїх сябрів. Люди здобувають тут силу. У здоров'я. Прежде всього, ми знаємо, віра. Але що лета є так само незвичайна нагода, бо приїжджають мощі. Мощі, так. Мощі Марії Магдалени, які навідують і нас, дуже важлива подія. І мощі Марії Магдалени, і іверські ікони у нас є. І ми цьому прикладаємося і молимося. Тут б'ється серце православ'я нашого. Православ'я серце і наше серце. Владика Лодінська-Познанський Симон. Ось недавно я розказував своєму келеніку про те, що мені було, я думаю, 8 або 9 років, коли я перший раз прийшов сюди. Ми вже спробували полічити, коли це було. Я сказав, кидайте, хлопці, це і так було в 18 столітті. Показав сходи, по яких йдуть люди туди. Це ж преображення, як гора, на гору йдемо. Тут кидаємо все своє, недолі все своє, нещастя. І з подією, що Господь Бог нас почує, тому що Йон і вверху, Йон і тут. І разом, скільки тут народу, всі сердечні, всі милі, і всі прийшли по тоє саме. Коб кусочок цієї свята і кусочок Бога взяти до себе на год, на два, на три, для хати, для дітей, на вчобу, на життя, для молодої пари, для старшої пари, у якої не все завсюди виходить. А в тут сподівання. Всі люди приходять тому сюди, коб тут споткатися з Господом Богом. І кожен бере собі частиночку, тому що Господа Бога хопість для всіх. І тому тут і католіки. І тому тут і католіки, і православні, і побач, ми тут говоримо і по-польськи, по-білоруськи, по-українськи, по-руську, по-французьку, всяке, як хочеш. Господь Бог поліглот, і він розуміє кожну мову, коли гета мова серця. Ось кожен приходить сюди, щоб поговорити трошки з Господом Богом сердечно. І тому ми тут, і тому наша гора святає. І ми прийшли, щоб трошки освятитися і занести цю святість. Особе місце. Гора, яка має щось в собі. Якщо місце намолене, там може жодної святині бути, може тільки один крест стояти. Уже то є місце, яке було знищене війнами. А це підтверджається, криває старі фундаменти, стверджає, що була церква. І там люди чуються добре. Там видно було колись 500 чи 1500 років тому назад місце намоляне. І так само ікони. Якщо ікона є намоляна, і як чоловік буде в церкві чи у когось у хаті, то та ікона щось віддає від себе, впливає на того, який в обіцній добі прийшов і стоїть перед іконою. І Граберка – це шикульне місце. Можна тут на той горці сісти, очищається з тої гразі цьогоденної. Ішли пішком, їхали раварами, люди крижень йшли, малиє, дорослиє. Дети навіть бачив. Ну і тут на горе, ну так зрушаються, коли три рази обходять. На силу їх не сказав, сюди йти, ті крижені йти. Це Страдар'я зі Святої Єлисаветинського монастира з Мінську. Ми вже не перший год приїжджаємо сюди, на це велике свято, де збираються усі віруючі православні, але не тільки православні, з усієї Польщі, і не тільки з Польщі, з Білорусі, з України, з різних країн. Ми приїжджаємо з нашого монастира, усі разом працюємо. Для нас це так само свято, тому що ми об нашій єдності так само кажемо, коли нас об'єднує калі мы ўсе разам нешта робім, гэта таксама такое свята. Разам малітва гэта ідзе, разам мы нешта працуем, бо для нас гэта таксама праца, як малітва, праца для Бога ўсё. Пра святую гару Грабарку мы ведаем тое, што гэта месца святое. Не толькі таму, што тут былі людзі вылічаны Богам, але і тое, што людзі сюды прыходзяць і кожны моліцца, і малітва кожнага чалавека, яна пакідае нейкі гэты свой след, і гэта месца само яно ўжо намолена, но тут просто адпачываеш гэтай душой сваёй, гэта месца, дзе можна прыйсці да Бога, дзе можна сказаць пра свае нейкія праблемы, і Бог заўсёды нас можа услышаць, дапамагчы. Гэта паказвае таксама прыгажосць, прыгажосць вось гэтага веруючага чалавека. Калі чалавек ідзе да Бога, калі яго вочы такія прыгожыя, ён там ішоў за 50-200 кіламетраў, яны ішлі пешшу дзеля Бога. І гэта паказвае такую прыгажосць чалавека. У нас адна вера, што мы адна царква, та цела Христова. Мы ўсе разам, і кожны моліцца, гэта ўсе разам гэта такая еднасць праваслаўнага народу. Неважна, то паляк, ці беларус, ці украінец. А ўсё гэта, што нас аб'ядноўе, гэта Христос. Брат Іван, месца мне гэта вельмі спадобаецца, але я быў тут толькі два разы. Тут вельмі прыемныя людзі. Выдатна тут бачыць, калі тут багато людзей больш прыходзіць, і яны праваслаўныя, адчуваюць такую вселенскасць праваслаўя, што праваслаўе можна зайсці паўсюду, не толькі ў Расію, Беларусь, але і ў Польшчы, і вельмі радуешся, што вот можна вот послужить Господу везде. 300, мабуть, год назад тут была некая чума, халера, и молились, люди приходили на гору, ставили крыжи, и потом было некое исцеление. Со Святой Горы, мощи Святой Марии Магдалины и частица Крыжа Господнего навідали Гайнаўку. У Гайнаўскім соборе будут усю ночь, а завтра з раніцы поклониться мощам будут мели магчымасць верники свох аннопольских и жыхары Беластока. Далей мощи опынуцца у Вроцлаве, Лодзі и Станіславове. А сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра ў перадачы пад знакам пагоні ў 18:45 сустрэнецца з вамі Марэк Забродскі, які раскажа між іншым пра фестываль драўлянай архітэктуры «Дрэва і сакрум». Усяго вам добрага, ды да сустрэчу ў эфіры!